पहले मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाच्यानचम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए, आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। अदसो मात, ये सूत्र चल रहा था कि अदसह अदसो मात परौ ईदूतौ प्रघ्य संजौ भवतः। अदस के मकार से उत्तर, अदस के अवयव जो मकार उससे उत्तर, ईकार और उकार की प्रघ्य संज्ञा होती है, ये हमने बताया था। अब जो है इसका उदाहरण है, जैसे अमी अत्र, अमी अत्र, अमी आसते, अमु अत्र, अमु आसाते। ये तो अमी अत्र माने वे यहाँ हैं, अमी अत्र संति, ऐसा। तो ये अमी शब्द की सिद्धि करनी है। अदस शब्द है, क्या शब्द है जी? अदस, अदस शब्द है। और इसकी जो प्रातिपदिक संज्ञा जो है, अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिक से खींची, और अमी जस है माने असौ अमु अमी बहुवचन है, तो पूर्ववत स्वागपत्ति करके अदस से जस प्रत्यय ले आइए, अदस शब्द से जस प्रत्यय ले आइए। फिर अदस जस हो गया, अनुबंध लोप कीजिए, अस बच गया, ज जो है चूटू जो है से ज का जो इतंजर तस्लोपा रसम लोपा, इस अदस अस हो गया। इस स्थिति में अस माने जस जो है उसको मान करके अदस की जो है यस्मात प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से का अधिकार चला, और उस अंगस के अधिकार में जो है, अंगस के अधिकार में यहाँ प्रत्यदादि नाम इस सूत्र से अदस के स को अ हो जाता है। प्रत्यदादि नाम जो है 7-2-102 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 7-2 सप्तम अध्याय दूसरा पाद का 102 नंबर सूत्र है। सप्तम अध्याय दूसरा पाद का 102 जब निकाल लेंगे तो बोल दीजिएगा। अनंत जी निकाल लिए? जी निकाल लिया सर। हाँ, त्यदादि नामः, हमने इसमें कुछ विशेष अभी नहीं बताया है। अदसो मात आपने सुन लिया कि नहीं? कल आप जुड़े थे क्या? नहीं आचार्य जी, नहीं जुड़ पाया। तो कल वाला पाठ सुने कि नहीं? नहीं सुना आचार्य जी। अच्छा, नहीं सुने हैं। तो अदसो मात चल रहा है जी, तो उसको सुन लीजिएगा, अभी भी अर्थ तो बताएंगे ही। फिर त्यदादि नामः, तो अदस शब्द है, अमी शब्द की सिद्धि कर रहे हैं, और अदस शब्द है अमी बहु बचाने, इसलिए अदस से स्वादपत्ति करके जस ले आया, अदस जस है, अनुबंध रूप के अदस अस हुआ है। इस स्थिति में जो है अस को मान करके, अर्थात जस जो है उसको मान करके अदस की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंगस का अधिकार चला, और अंगस के अधिकार में यदादि नाम से स को अ हुआ है, तो उसी पर अभी चल रहे हैं, विचार चल रहा है। तो यदादि नाम, यदादि नाम, यदादि नाम इकारांत पुमलिंग त्यदादि शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर मैं बोल रहा हूं, इकारांत, इकारांत पुमलिंग त्यदादि शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अह अकारांत पुमलिंग अ शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। समझ में आ गया पदच्छेद, सभी को समझ में आ गया जी? अब चलिए समास, तदादि, ये तदादि गण है, तदादि गण में आप देख लीजिएगा गण पाठ में। तो तदादि जो है समास है, त्यद आदि ये शाम से त्यदादय। फिर मैं बोल रहा हूं, यद आदि ही ये शाम से त्यदादय, यद आदि अवयव हैं जिनके, उसको त्यदादि कहते हैं। तो आप जो है त्यदादि गण यदि आप देखेंगे, तो आप त्यदादि गण में आपको पता चलेगा कि वह क्या है। आप यदि निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, आप जो है निकालना चाहें तो आप निकाल लीजिए। आप आनंद जी ने जो भेजा होगा सबको, 7212 नंबर सूत्र है, 7212, तो उस पे आपको शायद उसमें हो, उसमें है ना आनंद जी? होना चाहिए आचार्य जी, मैं भी देखता हूँ। सूत्र संख्या के हिसाब से ही होना चाहिए, सूत्र संख्या के हिसाब से 7212 है, तो उसमें देख लीजिए। उसमें जो है देख लीजिए, 7212 पता चला। हेलो, नहीं अच्छा जी देख रहा हूँ, मिला नहीं मुझे। उसमें कौन कौन से शब्द पड़े हुए हैं? आप लोग तो त्यद आदि ही ये शाम से त्यदादय, त्यद आदि अवयव हैं जिनके, उसको त्यदादि कहेंगे। तो वो जो कुछ समूह है उसका आदि अवयव त्यद है, उसको त्यदादि कहते हैं। अब जो है इसमें अनुवृत्ति हम लाते हैं, अंगस्य का अधिकार चल रहा है वो तो चलेगा ही, और अष्टन अविभक्त, अष्टन अविभक्त ये कितने नंबर सूत्र है, अष्टन अविभक्त से विभक्त की अनुवृत्ति आ रही है। अष्टन अविभक्त जो है ये 7284 नंबर सूत्र है, उस 7284 से यहाँ पर विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र बन गया विभक्तो अंगस्य प्रादिनामा है, तो अर्थ क्या हो गया जी, सप्तमी पहले लाएंगे तो विभक्तो सप्तमी, इसलिए विभक्त परतः, यह अर्थ हो गया विभक्त परतः। और तदादिनाम है ही, और अंग है, अंग विशेष है, तदादि विशेषण, तदादिनाम अंगानाम विभक्त परतः तदादिनाम अंगानाम अभवती, तदादिनाम अंगानाम अभवती मने अभवती मने अकारादेश भवती, तो यहाँ पर तदादि के पूरे के स्थान पर होगा तो नहीं, अलोन्त्य से ये परिभाषा लगेगी, अलोन्त्य से ये परिभाषा लगेगी, और ये परिभाषा अलोन्त्य से परिभाषा लगेगी, और वो क्या है सबके स्थान पर जो है न करके अंतिम अल के स्थान पर करेगा। तो अर्थ पूरा बन गया कि विभक्त परतः तदादिनाम अंगानाम अंतस अलह स्थाने अकारादेश भवति, क्या अर्थ बन गया जी, विभक्तो परतः तदादिनाम अंगानाम अंतस अलह स्थाने अकारादेश भवति, तदादि में नहीं होगा, तदादि जो है ना ये सर्वादिगण है ना जी, सर्वादिगण अनंत जी, हेलो जी, जी आचार्य जी, सर्वादिगण है ना, सर्वादिगण जी, मैं याद आ गया, सर्वादिगण में जो त्यद जहां से पढ़ा हुआ है वहां से लेकर के पूरे लीजिएगा, वो तदादिगण है। वसुधावन जी समझ में आया? हाँ समझ में आ गया जी अभी तो। हाँ क्योंकि तो वो जो है सर्वादिगण, जब आप देखिएगा ना, हमारा ये खुल नहीं रहा है, क्या इसमें जाम हो गया पता नहीं। मिल गया आचार्य जी, मिल गया आचार्य जी, सर्वाधिकरण में मिल गया था। मेरा ये खुल नहीं रहा है अभी, क्योंकि मैं ये पढ़ सकूं मैं, तो सर्वाधिगण जो है ना, सर्वाधिगण में तदादिगण है जी। मिल गया जी, स्वर अंतर प्रातर पुरा, उसमें त्यद से देखिए, हाँ तो त्यद जो है, त्यद से जहाँ से शुरू होगा ना वहां से देखना है, जहां से शुरू होगा वहां से देखना, समझ गए, वो त्यद आदि अव्यय जिनके, तो कितने पढ़े हुए हैं यार, पता है आपको उसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पढ़ दीजिए पूरा, त्यद से शुरू कीजिए, त्यद त्यद यद एतद इदम अदस एका द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम। हाँ तो ये जो है 11 शब्द पढ़े, त्यद तद यते यदि इदम अदस युष्मत, तो ये जो है ये तदादि हो गया, तो उसमें अदस शब्द भी पढ़ा हुआ है ना जी, जी तदादिगण में अदस पढ़ा हुआ कि नहीं, पढ़ा हुआ है, पढ़ा है चल जी, पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए इसे तदादि, तदादि हो गया ना, इसलिए तदादि नाम अंगा नाम अंतस लसन अकारादेश भवति, तो यहाँ पर अदस जो है, तो अदस का जो अंतिम अल स है उसके स्थान पर अकारादेश हो गया, क्या विभक्तो पड़ता, तो विभक्ति जस परे है कि नहीं है, जस की विभक्ति संज्ञा है ना जी, विभक्ति स्त से जी, तो विभक्त सुप्र और तिंग की विभक्ति संज्ञा है, तो जस की विभक्ति संज्ञा है, तो जस विभक्ति परे है, तो तदादि जो अदस तदादिगण में पठित है, इसलिए तदादियों के अंतिम, तदादि अंग के अंतिम जो स है उसके स्थान पर अ हो गया, तो हो गया अद अस, क्या बन गया जी, अद अस, गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है श्रवण जी, श्रवण जी, बालबोध जी, समझ में आ रहा है, म्यूट के लिए म्यूट, म्यूट नहीं सुनाई दे रहा आपका, सुनाई नहीं दे रहा है उनको, पता नहीं, हेलो हेलो। अरे तो समझ में आ रहा है आप लोग को? अदस में जो अदस से जो तदादि नामों से जो द को स को अ हो गया, समझ में आ गया? हाँ, तो अदा क्या है? अदा अस ये हो गया ना जी। क्या हो गया? वेरी नाइस, अदा अस हुआ। अब इस स्थिति में अदा और अ में जो पर रूप हो गया, अतो गुणे पढ़ा दिया हो ना जी। हाँ, अपदांत आकार से जो है अतो गुणे क्या कहता है? अपदांत आकार से उत्तर गुण परे हो तो पूर्व के स्थान में जो है पर रूप हो जाता है ना जी, तो अदा बन गया। इससे अतो गुणे कहता है अपदांत आकार से उत्तर जो है गुण परे हो तो गुण अपदांत आकार है, अदा जो अपदांत आकार है उससे द का अ, उससे उत्तर जो है गुण है अ, उसके परे रहते पूर्व पर के समय पर रूप एक आदेश होता, मतलब अ मिलके अ हो जाता है, तो बन गया अदा अस। ये स्थिति हो गया। अब इसी स्थिति में जस को मान करके अदा की फिर अंग संज्ञा कीजिए, और अंगस का अधिकार चला, अंगस के अधिकार में जस शी ये सूत्र लगा, ये 7:1:17 नंबर सूत्र है, निकालिए। सप्तम अध्याय, सप्तम अध्याय पहला पाद का 17 नंबर सूत्र है। सप्तम अध्याय पहला पाद का 17 नंबर सूत्र है। निकालिए सप्तम अध्याय पहला पाद का 17 नंबर सूत्र। सभी निकालिए, अनंत जी निकालिए आप। जी निकालिए आचार्य जी। जसह शी, चलिए जी पद छेद करते हैं। गुरुकुल वाले निकाल लिए जी। चलिए जसह शी, जसह सकारांत पुल्लिंग, जस शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, शी जो है यहाँ पर सु आया हुआ है और उसका जो है सुपाम सुलुक से लुक लुक हो गया, इसलिए लुप्त प्रथमांत निर्देश है, इसमें प्रथम व्यक्ति का लोप हो गया, इसलिए लुप्त प्रथमांत निर्देश कहेंगे इसको। तो जैसा शी, और इसमें समास है ही नहीं, अनुवृत्ति है, तो अनुवृत्ति जो है यहाँ पर सर्वनामनः, इसमें से सर्वनामनः की अनुवृत्ति आ रही है। 7:1:14 नंबर जो सूत्र है उससे सर्वनामनः, इसमें से सर्वनामनः की अनुवृत्ति आ रही है, और 7:1:9 नंबर सूत्र है अतो भिस ऐस, उससे अतः की अनुमति आ रही है, अतः की अनुमति यहीं तक जैसा सी तक है। तो अतो भिस ऐस 7:1:9 नंबर जो सूत्र है उससे अतः की अनुमति आ रही है, और 7:1:14 जो सर्वनामना स्मयी है उससे सर्वनामना की अनुमति आ रही है, और अंगस का अधिकार तो चल ही रहा है। अब जो है अर्थ प्रसाद विभक्ति भी परिणाम, अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाएगा, तो यहाँ पर अंगस जो है अंगात रूप में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अतः भी पंचमी है, सर्वनामना भी पंचमी है, सर्वनामना भी पंचमी है और अतः भी पंचमी है, तो अंगस जो है अंगात में बदल जाएगा, और यहाँ पर जो है अतः विशेषण है, अतः विशेषण है और अंग विशेष है, और साथ साथ जो है कि ये अकारांत अतः जो है सर्वनामना का भी विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, अंगस्य का भी विशेषण हो जाएगा और सर्वनामना का भी विशेषण हो जाएगा, तो सर्वनामना का विशेषण कर लीजिए कि अकारांत जो है, सॉरी अतः जो है सर्वनामना का विशेषण और सर्वनामना जो है अंगात का विशेषण, तो अदंत विधि हो जाएगी ये निमित्त से, इसलिए अदंतात ऐसा हो गया, या अकारांतात, अतः जो है अदंतात या अकारांतात सर्वनामनः अंगात, ये अर्थ हो गया अदंतात सर्वनामनः अंगात। अब पंचमी है इसलिए तस्मात उत्तर से परिभाषा की उपस्थिति हो गई, मान उत्तर से अव्यवहित उत्तर से की अनुवृत्ति आ गई, तो अर्थ हो गया कि अदंतात सर्वनामनः अंगात, अव्यभितस्य उत्तरस्य जसः स्वरूप संबंध है यहाँ पर हो गया अव्यभितस्य उत्तरस्य जसः तस्य स्थाने श्री भवति श्री इति अयम आदेशो भवति माने श्री भवति श्री इत्ययम आदेशो भवति। फिर मैं बोल रहा हूँ कि अतः की अनुवृत्ति आई है सर्वनामना विशेष है और अतः विशेषण इसलिए तदंत विधि इसलिए अदंतात् सर्वनामना और फिर ये विशेषण है अंग का इसलिए अदंतात् सर्वनामना ये पूरा विशेषण हो गया अंगात का इसलिए अदंतात् सर्वनामना अंगात इसमें तंत्र विधि की कोई सुख ही नहीं है तंत्र विधि नहीं होगी सर्वनामना में इसलिए अदंतात् अदंतात् सर्वनामना अंगात अदंतात् सर्वनामना अंगात अव्यभितस्य उत्तरस्य जसः स्थाने शी इति इत्ययम् आदेशो भवति या शी भवति। समझ में आ गया जी इसका अर्थ सभी को समझ में आया कि अदंत सर्वनाम अंग से अव्यभित उत्तर जस के स्थान में शी आदेश होता है शी ये शब्द आदेश होता है शी इत्ययम् आदेशो भवति समझे जी। सभी को समझ में आया तो यहाँ पर अदह और अस है तो यहाँ पर अदह अदंत अंग है सर्वनाम भी है क्योंकि तो सर्वाधिकरण में पढ़ा हुआ है सर्वाधीन सर्वनामानी सर्वनाम कैसे है तो सर्वाधीनी सर्वनामानी तो अदंत सर्वनाम अंग है अद उससे उत्तर है जस क्योंकि तो जस का ही तो अस है तो जस ही है जस के स्थान पर जो है शी आदेश हुआ तो अब जस के स्थान पर शी किसके स्थान पर हो तो षष्ठी संयोगा से किसके वो तो कह रहा कि जस के जस पूरे के स्थान पर हो तो वहां पर अलुंत से कहता है कि भाई स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थान युवा आदेश होते अंतल स्थान भगवती स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर जो आदेश होता है वो अंतिम अंक के स्थान पर होता है तो जस जो है उसके स के स्थान पर होने लग गया परंतु इसका अपवाद है अनेकालसित सर्वस्य बोलते अनेकालसित च सर्वस्य स्थाने होते स्थान सचिव निर्दिष्टस्य सर्वस्य स्थाने भवति अनेकाल और सित जो आदेश है अनेकालसित आदेश अनेकालसित च आदेश सर्वस्य स्थान सचिव निर्दिष्टस्य स्थाने भवति तो पूरे संपूर्ण के स्थान पर हो गया जस जो है अर्थात अस जो है उसके स्थान पर शी हो गया तो अद शी अनुबंध लोप हुआ अद ई ये हो गया। अब यहां पर अद ई इस स्थिति में यहां पर जो है सबसे पहले जो है आद गुण से गुण प्राप्त हुआ कि नहीं जी अद ई में आद गुण से गुण प्राप्त हुआ ना प्राप्त हुआ जी। हाँ आद गुण से गुण प्राप्त हुआ परंतु परत्वात और अपवादत्वात दोनों कह देंगे कि पर में भी है और अपवाद भी है प्रथमयो पूर्व सवर्ण कि अक्ष से उत्तर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश होता है तो ये अद ई तो यहाँ पर ई जो है प्रथमा विभक्ति का अच परे है कि नहीं जस के स्थान पर शी जो हुआ तो ई है ये प्रथमा विभक्ति का अच परे है कि नहीं अदंत अक से उत्तर द में अ जो अक है उससे उत्तर शी का जो ई है वह ई प्रथमा विभक्ति का अच है कि नहीं अजय तो प्रथमा विभक्ति का अच परे है तो पूर्व द का अ और पर जो ई इसके स्थान पर जो है पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश होने लग गया माने अद ई के स्थान पर अदा ऐसा होने लग गया परंतु यहाँ पर जो है एक सूत्र है ना दिची 6-1-1 नंबर सूत्र है 6-1-1 निकाल लीजिए छठा अध्याय पहला पाद का 100 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 100 नंबर सूत्र है ना दिची, निकाल लीजिए जी। ना दिची निकाल लिए, तो नौ अव्यय पद है, आत अकारांत पुमलिंग और शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और इची चकारांत पुमलिंग इच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और यहां पर जो है प्रथमयो पूर्व सवर्ण जो पूर्व सूत्र है 6198 उससे पूर्व सवर्ण की अनुवृत्ति आ रही है, और उसके पश्चात फिर जो है अका शबन दीर्घ जो है 6197 नंबर सूत्र है उससे दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है, और एका पूर्व प्रयोग का अधिकार तो चल ही रहा है और संहितायाम का अधिकार तो चल ही रहा है। संहितायाम जो है 70 नंबर जो सूत्र है उसका अधिकार 6170 और एका पूर्व प्रयोग 6181 नंबर जो सूत्र है उसका अधिकार चल ही रहा है। तो अर्थ क्या हो गया जी, आत माने अवर्णात, आत इची परत, आत इची परत, आत माने अवर्णात, तो अवर्णात इची परत, इच माने ई उनमें जो ई है ई से लेकर के ऐ उसके छ तक माने ई ऊ री ऋ ए ओ ऐ औ माने केवल अकार को छोड़ करके अ एक्सेप्ट अ और को हटा करके ई ऊ री ऋ ए ओ ऐ ओ संपूर्ण स्वर आठों स्वर आ गए। अच में नौ स्वर आता है, अच में अ को हटा दीजिए तो इच हुआ, तो इच में जो नौ स्वर आ गया, तो यहां पर कह रहे हैं कि अवर्णात इची परतः, यह अर्थ हो गया अवर्णात इची परतः पूर्व परयोः स्थाने पूर्व सवर्ण दीर्घो न भवति, यह अर्थ हो गया माने आत इची परतः, देखिए आत आत माने अवर्णात, आत का मतलब वह अ का ही पंचमी आत है, तो आत माने अवर्णात, तो आत माने अवर्णात इची परतः, अवर्ण से उत्तर इच परे हो, अवर्णात उत्तरस्मिन इची परतः कर दीजिए, अवर्णात इची परतः पूर्व परयोः स्थाने पूर्व सवर्ण दीर्घो न भवति, न यहाँ पर है ना दिची में न है, न भवति माने अवर्ण से उत्तर इच परे होगा तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश नहीं होगा, ये इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पर जो है अद और ई है, दकार उत्तरवर्ती अ है, अवर्ण है, उससे उत्तर इची है माने ई जो है इच पर है, अनुदिश वर्ण साप प्रत्यय से जो है ई ह्रस्व ई जो है दीर्घी को भी ग्रहण कर लिया, तो इच प्रत्यय परे इच प्रत्याहार परे मिल गया, तो अवर्ण से इच परे है ई दीर्घी कार इच परे है, तो पूर्व और पर के स्थान में जो प्रथमय पूर्व सवर्ण से जो दीर्घ हो रहा था पूर्व सवर्ण दीर्घ वो नहीं होगा, नहीं हुआ, नादिचि ने इसको निषेध कर दिया। तो पुनः प्रसंग विज्ञानात, पुनः प्रसंग विज्ञानात अर्थात पहले जो प्राप्त था, तो पहले क्या प्राप्त था आदगुणा, तो फिर आदगुणा हो गया तो बन गया अदे, समझ में आ गया सभी को। इस पर इसमें कोई किसी को प्रश्न है, कोई नहीं बोल, पुनः प्रसंग विज्ञानात ये परिभाषा है, पुनः प्रसंग विज्ञानात ये परिभाषा है पारिभाषिक में, पुनः प्रसंग विज्ञान माने पुनः जो प्रसंग के विज्ञान होने से, क्या पहले क्या प्रसंग का विज्ञान था, आदगुण का विज्ञान था ना जी, आदा प्लस ई में आदगुण विज्ञान था, परंतु वह परत्वात प्रथम पुरुष बन लगा, परत्वात कहेंगे अपवादत्वात क्या कहेंगे, परत्वात जो है प्रथम पुरुष बन लगा, तो फिर नादि जी ने उसको मना कर दिया, मना कर दिया तो फिर पुनः जिसका प्रसंग था वही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आदगुण हो गया तो अदे बन गया, समझ में आ गया द्रोण जी, समझ गए वासुदेवन जी, समझ गए सर, समझ गए गुरुकुल वाले समझे जी, ब्रह्मचारी गण समझे, हाँ समझ में आया, हाँ तो अदे हो गया। अब जब अदे हो गया है इस स्थिति में, अदे जब हो गया तो इस स्थिति में एता ईद बहुवचने, एता ईद बहुवचने। अब ये सूत्र लगा है, इससे जो है द को म हुआ है, ए को जो है माने द को म हुआ है और ए को ई हुआ है इस सूत्र से। तो आइए इस सूत्र पर हम विचार करते हैं। 8281 नंबर सूत्र है, 8281, 8281 निकाल लीजिए। अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 81 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 81 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। निकाल लिए, आठ दो 81 एता ईद बहुवचने निकाल लिए जी। एता ईद बहुवचने, चलिए इस पर विचार करते हैं। एता ईद बहुवचने, एता सकारांत पुमलिंग एत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। एता ईद सकारांत पुमलिंग ईद शब्द प्रथम एक वचन, बहुवचने अकारांत नपुंसक लिंग बहुवचन शब्द शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। फिर एक बार प्रच्छेद कर रहा हूँ विभक्ति, एता सकारांत पुमलिंग एत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, ईत सकारांत पुमलिंग ईत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, बहुवचने अकारांत नपुंसक लिंग बहुवचन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद सभी को समझ में आया जी। अब जो है इसमें समास तो है नहीं, अब अनुवृत्ति लाएंगे तो इसके ऊपर में जो है 8280 नंबर जो सूत्र है इसके ऊपर अदसो से दारू दो मह, तो अदसो हो अदसो से दात उ को छोड़ करके दो और म ये आ गया, मन अदसो से दात दो मह इसकी अनुवृत्ति आ गई, उ की नहीं अनुवृत्ति आई केवल ऊपर से, मन अदसो मन अदसो से दात दो मह इसकी अनुवृत्ति आई। अनुवृत्ति समझ में आया सभी को, अदसो से दात दो मन दो मह उ नहीं आया, उ की अनुवृत्ति नहीं आई, उ के बिना पूरे आ गई सूत्र की अनुवृत्ति केवल उ को छोड़ करके। समझ में आया, अनुवृत्ति समझ गया जी। जी अब यहाँ पर अदसा जो है, अदसा जो है वह षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अदसा कौन सी विभक्ति है जी, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और असे जो है ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। असे इकारांत उमलिंग असी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है ना जी। असी में इकार जो है उच्चारणार्थ है केवल, तो सी इकारांत, इकारांत असी जो है इसमें माने असी जो है इकारांत माने पुमलिंग है, असी शब्द उस असी शब्द प्रथमा षष्ठी विभक्ति एक वचन असे है ये है, तो अदसह और असे है दोनों षष्ठी विभक्ति एक वचन है। दात जो है, दात जो है अकारांत पुमलिंग द शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और दह जो है दकारांत पुमलिंग द शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और मह जो है अकारांत पुमलिंग म शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर मह प्रथमा विभक्ति एक वचन है, परंतु दह जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और दात पंचमी विभक्ति है, अदसा षष्ठी है और असे षष्ठी है। पदच्छेद अदसो से दात दो मह, इसका पदच्छेद सभी को समझ में आ गया। अब जो है समास, असेह में समास है, असेह में है कि न विद्यते सिह यस्य, सिह में ई केवल उच्चारणार्थ है, उच्चारण के लिए, क्योंकि कोई ना कोई वर्ण देना होता ना स्वर के बिना इसका उच्चारण ठीक से नहीं होता, तो सी दे दिया, तो सी में ई उच्चारणार्थ है बस, और इसका कोई प्रयोजन नहीं है उच्चारण के लिए कि स का जो है ठीक तरीके से उच्चारण हो, इसके लिए पढ़ बस सी दे दिए हैं भगवान पतंजलि जी ने, कोई ना कोई तो वर्ण देता ही, कोई ना कोई तो वर्ण देता ही, ई दे दिए। तो अब यहां पर जो है तो अर्थ का न विद्यते सिह यस्य, माने न विद्यते सकारो यस्य स असिह, ये बहुव्रीहि समास हो गया, तस्य असेह माने नहीं है विद्यमान सकार जिसके, और असे जो है विशेषण है अदसह का, ऐसा अदसह जिसमें सकार विद्यमान न हो, नहीं है माने जिस अदस के, माने जिस अदस को में सकार विद्यमान नहीं है, विद्यमान सकार जिसका, जिस अदस के पास सकार विद्यमान नहीं है, जिस अदस को सकार नहीं है, जिस अदस के अंदर में अंतर्गत ऐसे अदस, तो असे विशेषण है अदस का, तो असे जब विशेषण है अदस का, तो यहाँ पर असे विशेषण हो गया, तंद विधि हो जाएगी, तो असी माने असकारांतस्य ऐसा हो गया, असकारांतस्य अदसः ये अर्थ हो गया कि माने असकारांत माने सकारांत भिन्नस्य अदसः, समझ में आया जी, अदसो से माने असे और अदस का क्या हुआ, सकारांत भिन्नस्य अदसः, इतना समझ में आ गया सभी को, सकारांत भिन्नस्य अदसः, माने तदंत विधि हो गई ना सकारांत भिन्नस्य, सकारांत में माने तो माने असं माने असकारांतस्य असंतस्य असकारांतस्य अदसः या सकारांत भिन्नस्य अदसः। अब अदस में षष्ठी है और उस अदसः में षष्ठी है और दात, इस अदसः का संबंधी है दात, तो अदस का द के साथ जो संबंध है वह कौन सा संबंध है, तो देख लिए यहाँ पर अदे में जो आपने किया था अदे है, तो अदस के साथ द का क्या संबंध है, अदस का द क्या है, अवयव है ना जी, अवयव अविभाव संबंध है ना जी, तो क्या अर्थ हो गया कि असकारांत माने सकारांत भिन्नस्य अदसः अवयवस्य, ऐसा अर्थ हो गया, अदसः अद के अवयव, अदसः अवयवात दात, ऐसा अवयवस्य अदसः अवयवात दात, सकारांत भिन्नस्य अदसः अवयवात दात, अदस के अवयव दकार से, दकार में पंचमी है इससे तस्मात् की तरह से उत्तर से आ गया, तो दकारात उत्तरस्य, दकारात उत्तरस्य, समझ आया जी, दकारात उत्तरस्य, फिर मैं बोल रहा हूं अदस का क्या अर्थ हुआ, मैंने अदसो से मैंने सकारांत भिन्नस्य अदस या असकारांत असकारांतस्य अदसः अवयवात दात, अवयवात दात परस्य या उत्तरस्य, तस्मात् उत्तर से परिभाषा यहाँ पर उपस्थित हो गई, उत्तरस्य क्या, उत्तरस्य, अब जो है इतना यह हुआ उत्तरस माने उत्तरस्य, अब उत्तरस्य जो है पहले एता भी तो सस्ती है ना जी, अब एता ही दो बचने पर करेंगे ना, एता ही दो बचने, तो उत्तरस्य माने सकारांत भिन्नस्य अदसः अवयवस्य अवयव क्या माने सकारांत भिन्नस्य अदसः अवयवात दात उत्तरस्य एतः स्थाने, एतः स्थाने ईद भवति, माने ईद भवति बहुवचन है। बहुवचन पहले भी कह सकते हैं, कई बार भी कह सकते हैं। फिर मैं बोल रहा हूं कि सकारांत भिन्नस्य या असकारांतस्य अदसह अवयवात दात उत्तरस्य एतह स्थाने ईत भवती बहुवचने। इतना समझ में आया जी? ईत मने ईकार आदेशो भवती, ईत मने ईकार आदेशो भवती। तो यहां पर देख लीजिए अदे है, अदे है, तो अदे जो है इसमें क्या है, अदे में है कि अदे असकारांत है कि नहीं, सकारांत भिन्न है कि नहीं यहां पर अदे। हाँ जी, ये सकारांत भिन्न ही है ना जी, अदे तो सुनाई नहीं दे रहा, अदे सकारांत भिन्न है। तो सकारांत भिन्न अदस है, तो सकारांत भिन्न अदस के अवयव दकार से उत्तर अदे में क्या है, बोलिए ए है, ग्रीन है, उस ए के स्थान पर ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई ई हो गया, ई ई हो गया। और दह मह है, और दह है तो दस स्थाने मह भवती, दकार दकार से च स्थाने मकार आदेशो भवती। तो मने असकारांतस्य या असकारांतस्य अदसह अवयवस्य अदसह अवयवात दात उत्तरस्य, ओहो कट गया, रुक जाइए, असकारांत कट गया, तो अर्थ बन गया कि सकारांत भिन्नस्य अदसह अवयवात दात उत्तरस्य एतह स्थाने ईत भवती और दस च स्थाने मह भवती बहुवचने। समझ में आया जी? या बहुवचने पहले कर दीजिए, बहुवचने पहले, मैंने बहुवचने और उसका सब कर दीजिए, बहुवचने सकारांत भिन्नस्य अदसह अवयवात दात उत्तरस्य एतह स्थाने ईत भवती दस च मह भवती, दस च स्थाने मकर आदेश भवती। समझ में आ गया सभी को अर्थ? हाँ आ गया सर। तो यहाँ पर जो अदे में जो है ए को ई हो गया, द को म हो गया, तो क्या बन गया, अमी बन गया ना जी, अमी बन गया सर, अमी बन गया। अब जब अमी हो गया तो अमी और अत्र इस स्थिति में इको नची से इको य हुआ, इको नची से इको य प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर करें अदसो मात, अदस के अवयव मकार, तो अदस के अवयव मकार है कि नहीं, अदसह अवयवात मात परौ ईदूतौ प्रगृह्यौ भवतः, प्रगृह संयोग भवतः, मने अदस के अवयव मकार से उत्तर इकार उकार की प्रगृह संज्ञा होती है। तो अदस का अवयव मकार है, उससे उत्तर ई है, उसकी प्रगृह संज्ञा हुई, प्रगृह संज्ञा होने से मूल प्रज्ञाचनित्यम से जो प्रकृति भाव हो गया, तो ऐसे कैसे ही रहा अमी अत्र ही हुआ, और ऐसे ही अमी आसते भी हो जाएगा, वे सब बैठते हैं, अमी अत्र माने वे यहाँ हैं, अमी अत्र संति और अमी आसते वे सब बैठते हैं। यहाँ पर भी भाई इसमें कोई ऐसा नहीं है, बस प्रकृति भाव हो गया, समझ में आ गया अमी आसते। अब है अमु अत्र और अमु आसाते, तो वे दोनों व्यक्ति यहाँ हैं या वे दोनों व्यक्ति बैठते हैं अमु आसाते में, तो वही है अदस है, पूर्वत माने पूर्वत स्वात्पत्ति कर दीजिए प्रादेशिक इत्यादि करके, तो औ हो गया, क्योंकि अमु जो है असौ अमु, वो अमी तो बहुवचन था, अब यहाँ पर अमु द्विवचन है, तो अदस के आगे औ हो गया है, प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ का आदेश प्राप्त हुआ, परंतु नाद इची जो है कि अवर्णात इची पड़ता, तो अवर्ण दकार उत्तरवर्ती अकार है, क्योंकि वहां पूर्ववत सब कुछ कर लिया, सो ध्यान रखिएगा पूर्ववत माने अदस था औ था तदादिनामा हो गया, फिर जो अ हो गया, उसके बाद जो है अतो गुणे हो गया, अद बन गया, फिर जो है यहाँ पर प्रथम पुरुष वर्ण प्राप्त है, फिर नाद इची जो है अवर्णात इची पड़ता पूर्व स्थाने पुरुष दीर्घ दीर्घ एकादेश न भवती, दीर्घ एकादेश नहीं हुआ, क्योंकि अवर्ण से उत्तर इच परे है औ। अब इसके पश्चात जो है यहाँ पर वृद्धि रची है, वृद्धि रचि हमने पढ़ाया हुआ है ना जी, वृद्धि रचि पढ़ाया होगा। तो वृद्धि रचि जो है अवरनाथ एक ही पर पूर्व पैसा वृद्धि रेखा देश होगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर वृद्धि हो गया, अदऊ हो गया। अब यहाँ पर अदऊ स्थिति में अदसो शेर दादू दो मह लग गया, बस और कुछ नहीं है। ऐसा इस बहुवचने का अर्थ किया वैसे ही वहां पर भी हो जाएगा। अदसो शेर दादू दो मह, इसमें क्या अर्थ हुआ वही हुआ। अदसा जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, असे भी षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, दात पंचमी व्यक्ति एक वचन है, ऊ जो है प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, म प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। तो अर्थ क्या हो गया जी कि असकारांतात असकारांतस्य अदसह, या मैंने सकारांत भिन्नस्य अदसह अवयवात दात उत्तरस्य दात दात उत्तरस्य उभवती। दात उत्तरस्य वर्णस्य, दकार से उत्तर जो वर्ण है, समझ में आया जी? इसमें कुछ और कुछ भी नहीं है। तो वहां पर तो एतद् दात उत्तरस्य एतः स्थाने, दात उत्तरस्य एकारस्य स्थाने इत भवती, वहां पर एतः था, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। तो सीधे वर्णस्य हो जाएगा कि असकारांत मने सकारांत भिन्नस्य अदसह अवयवस्य अदसह अवयवात दात उत्तरस्य वर्णस्य उ भवती अदस्य च मह भवती, दस्य स्थाने मह भवती। मने सकारांत भिन्न अदस्य के अवयव, अदौ सकारांत भिन्न है तो सकारांत भिन्न अदस्य के अवयव दकार से उत्तर जो औ वर्ण है उसको क्या हो गया उ हो गया, क्या हो गया जी उ हुआ। तो अब यहाँ पर जो स्थानांतर तम से भाई उ जो है कौन सा हो, उ कौन सा हो, तो स्थानांतर तम, स्थानांतर तम स्थान में जो अत्यंत सदृशतम हो तो औ का सदृशतम उ क्या है यहाँ पर जी? तो यहाँ पर चार प्रकार के आंतरी होते हैं, कभी बताया भी होगा और आगे बताऊंगा भी कि चार प्रकार के आंतरी होता है, स्थान कृतांतर्य, गुण कृतांतर्य, अर्थ कृतांतर्य, प्रमाण कृतांतर्य, प्रमाण कृतांतर्य। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्थानांतर तम से जो है औ जो है दीर्घ उकार है, प्रमाण इसका क्या है जी, दीर्घ प्रमाण है। क्या प्रमाण है ये? प्रमाण कृतांतरी हो जाएगा ना जी, कि ये इसका दीर्घ प्रमाण है, तो दीर्घ प्रमाण वाले ही उकार आदेश हुआ, तो अमू हो गया, माने दीर्घ उकार हो गया, औ के स्थान पर दीर्घ उकार हो गया तो अमू बन गया। समझ में आया सभी को? सर यहाँ पे एक प्रश्न है। अब बोलिए। उकार जो है वो विधियमान है तो उसका भी सवर्ण होगा इधर दीर्घ, इसलिए लेंगे क्या है वही शंका? नहीं नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर सवर्ण नहीं, वहां पर सवर्ण विधियमान जो उ है, यहाँ पर द से उत्तर जो औ को जो उ हुआ है, द से उत्तर उ हुआ तो विधियमान उ है, तो उ से दीर्घ उकार नहीं, यानी कि वो जो उसका एक ग्रहण करेगा। सुनिए, यहाँ पर जो स्थानांतर तम से औ को कौन सा आदेश हो, कौन तो स्थानांतर तम से यहाँ पर दीर्घ औ है तो उसलिए दीर्घ औ के स्थान पर दीर्घ उ आदेश हो गया। वो यहाँ पर यह नहीं है कि जो है कि जो है कि ये मैंने अनुसवर्ण चाप प्रत्यय से जो अन अरुदित जो है सवर्ण का ग्रहण करता है, तो अविधियमान अन करता है ना जी सवर्ण का ग्रहण, जबकि ये तो विधियमान है ना जी, दकार से उत्तर उकार किया वर्ण के स्थान पर, तो इसलिए विधियमान हो गया ना, इसलिए तो वो तो सवर्ण का ग्राहक नहीं होगा यहाँ पर। ये तो प्रमाण कृतांतर से जो है, क्योंकि तो चार प्रकार के अंतर है ना जी, स्थान, गुण, अर्थ और प्रमाण। तो यहाँ पर प्रमाण है ना जी, औ प्रमाण है कि वह दीर्घ है, तो दीर्घ प्रमाण वाले ही आदेश होंगे। तो यहाँ पर उ हो गया तो अमू अत्र हो गया, और फिर पूर्वत ही यहाँ पर जो इकोनिजी प्राप्त है, परंतु यहाँ पर जो है अदसो मात अदस के अवयव मकार से उत्तर ईकार और ऊकार, तो ये ऊकार है उसकी प्रगृह संज्ञा हो गई, प्रगृह संज्ञा होने से पुत्र से प्रकृति भाव हो गया, तो यहाँ पर वैसा का वैसा ही रहा, तो अमु अत्र वे दोनों यहाँ हैं, या अमु आसाते वे दोनों व्यक्ति बैठते हैं, ये अर्थ हो गया। समझ आ गया? तो ये जी अदसो मात हमने पढ़ा दिया, अब आगे चलिए शे। शे जो है शे सूत्र, अरे आप लोग सबको समझ में आया जी? गुरुकुल वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचारी गण समझ में आया आप लोगों को? ब्रह्मचारी जी पट गया। चलिए तो अब शे, शे के शे पर विचार करते हैं। शे जो है शे यहाँ पर लुप्त प्रथमांत निर्देश है, शे है और शे के आगे प्रथमा व्यक्ति आई है और उसका लोप हो गया है सुपाम सुलुक से, छांदस मने मने उसका लोप हो गया है, और शेष से यहाँ पर जो है यहाँ पर सुपाम सुलुक पुरुष वर्ण, पुरुष वर्ण आत शे, उसमें शे जो आदेश हुआ है छांदस ये आदेश यहाँ पर शे जो लिया गया है वह सुपाम सुलुक पुरुष वर्ण से या डाड्या जाला से जो शे होता है उसको यहाँ पर लिया गया है, तो वो क्या है उसका मैं अर्थ, सुपाम सुलुक का अर्थ तो नहीं बताया हूं कि बताया हूं? नहीं बताया हूं ना, तो हमें कैसे लगता है कि मैं बताया हूं? नहीं बताया। अच्छा नहीं बताया हूं तो उसका मैं बताऊंगा, अब उसका कल अर्थ बताऊंगा, अब समय है नहीं कि मैं बताऊं, परंतु यह है कि बस इतना है वो सुपाम सुलुक से जो शे आदेश हुआ उसका ग्रहण किया गया है और उस शे के आगे सु आकर के उसका सुपाम सुलुक से लुक हो गया इसी सूत्र से, तो शे लुक प्रथमांत निर्देश है और अर्थ होगा कि शे प्रगृह्य संयम अस्ति, शे इति प्रगृह्य संयम भवति, क्या हो गया जी? शे इति प्रगृह्य संयम भवति, शे ये जो है प्रगृह्य संजक होते हैं, का अर्थ हुआ शे इति प्रगृह्य संयम भवति, शे जो है प्रगृह्य संजक होते हैं, या षष्ठी में अर्थ करेंगे तो शे इत्येतस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति, शे इसकी जो है प्रगृह्य संज्ञा होती है, और शे क्या है छांदस जो शे लिया गया है अस्मे इंद्रा बृहस्पति युष्मे इति अस्मे इति त्वे इति मे इति इसका उदाहरण है, तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे, उससे पहले शे जो है सुपाम सुलुक पुरुष वर्ण से दद्य जलम इसके संबंध में कल बताएंगे। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अभी अभी जो है 6 मिनट बाकी है, यदि किसी को कुछ पीछे का प्रश्न पूछना हो अनंत जी या किन्हीं को तो पूछ लीजिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। मंत्र पाठ करें जी। चलिए जी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते नमस्ते।